राम श्रद्धेय समझे श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 28 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम राम अपने आप को पाना है, अपने आप को अपना कौन है, अपने को पाना है, अपने को पाना अपना भगवान है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना वल सहसुराशी, तो ये जिसका है उसके शरण हो जाए, जिसके हम है उसी शरण हो जाए। उसको सुख कैसे मिले, उसको आराम कैसे मिले, उसको आनंद कैसे मिले, वो प्रसन्न कैसे हो, राजी कैसे हो, बस और कुछ काम नहीं। जिससे हम उत्पन्न हुए उसकी सेवा बन जाए हमारे द्वारा। सेवा असली क्या है, असली सेवा अपने आप को उनमें समर्पित कर देना, अपने आप को उसमें समर्पित कर देना। वो क्या है, वो सर्वरूप में है, सर्वरूप में समर्पित कर देना। अपने जो सेवा बन जाए वो सेवा कर देना, उसमें अपने आप को समर्पित कर देना। स्वतः वो है स्वाभाविक, उसमें सब हम है, सब के सब है, शिष्य से है, उसके अपने आप को समर्पित कर देना है, उसमें अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है ये ठीक हो जाएगा, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये हो जाएगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये पक्का हो जाएगा, तो मैं कुछ नहीं है ये हो जाएगा। मैं कुछ नहीं है तो क्या है, परमात्मा ही है। मैं कुछ नहीं है या तो ज्ञान है, ज्ञान फिर क्या है, भगवान ही है, ये प्रेम है। अपने आप को उस समर्पित कर देना है तो भगवान ही रहे, भगवान ही रहे। अपने मैं कुछ नहीं, मैं ये कल्पना है, मैं नहीं, मैं है नहीं। वो सत्ता समष्टि सत्ता में विलीन हो गई, अपनी सत्ता रही नहीं, अपनी सत्ता सत्ता में, अपनी सत्ता सत्ता में मिल गई, सत्ता में सत्ता सत्ता मैं ही नहीं। उसका उसका वर्णन नहीं होता, उसका वर्णन नहीं होता। है कहते हैं भाई, है कहते हैं नहीं की अपेक्षा, वो नहीं अपेक्षा है, वो है नहीं, नहीं है ही नहीं। ऐसे अपने आप को समर्पित कर देना, आप ही हो। केवल आप ही हो, केवल आप ही हो, आप ही हो। अपने आप को उसमें विलीन कर दिया, बस अपने आप। आप ही आप ही आप आपकी अनंत महिमा, अनंत महिमा, अपार महिमा, असीम महिमा, सिंधु को परवाह नहीं है, जिसके अंत को आप भी नहीं, आप भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, असीम आनंद का समर्पित हो गया। अनंत ही वो अनेक हुए, एक ही अनंत रूप से, अनंत होने पर एक ही है, एक ही अनंत है, अनंत एक ही, अनंत एक ही है, एक ही अनंत है, वही एक अनंत है, अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत होने एक ही। एक बीज से वृक्ष पैदा होता है, उस वृक्ष से अनेक झाड़ियां पत्ते होते हैं और अनेक बीज पैदा होता है। एक वर्ष में सैकड़ों हजारों बीज पैदा होते हैं, एक एक बीज में उतने उतने वृक्ष बने बने हैं, एक एक बीज है, अंत में एक ही बीज रहता है। एक बीजम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, हे प्रसादानंद, संपूर्ण जितने के उनका साफ बीज में एक ही हो, बीजम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बीजम सर्वभूतानाम, सबका बीज में ही हूं। फिर सब योनियां होती है, सब योनियों के बीच में ही हूं, तो आप आम आत्मा गुणा के सर्वभूता से संपूर्ण भेद रहित मैं ही हूं। आम आदि से मध्य से अंत से, आदि में मध्य में अंत में आप आप एक अनंत रूपम करो, अनंत रूपम होकर एक हो जाते हैं। कितने रूपम प्रकट होते हैं इसका कोई गिनता नहीं, गणना सब समाप्त हो जाती है। वो एक ही परमात्मा अनेक रूप से, अनेक रूप से अनंत रूपों में लीला कर रहे, अनेक रूप, अनेक रूपों में अनेक रूप, विचित्र बात विचित्र, अनेक रूपों में अपने आप की घोषणा करे, अपने आप है। कबीर मेरे व्याकरण में गाऊंगी तो वाह प्रभु वाह वाह प्रभु, अनेक रूप रूप आए विष्णुवे प्रभ विष्णुवे प्रभ विष्णुवे प्रभ विष्णुवे, आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो अनेक रूप होते हुए एक है, एक होते हुए अनंत रूप है, वो एक में अनंत अनंत में एक, अजब अजब अजब अजब अनंत अपार असीम असीम असीम है। आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही आप यो आप यो आप यो अनंत रूप में आप यो आप यो आप यो अपार मस्त यो आप यो आप यो आप यो आप यो आप यो सुप्त यशो शांत घन आनंद घन अपार आनंद समानंद सा असीमा आनंद घन है आप आनंद घन भूमा सर शाश्वत अमर संतोष है तो सर्वदा भूमा सर वही वही भूमि भूमा तत्सुखम नाल के सुख मस्त यो वही भूमा वो यो वही भूमा तत्सुख नाल पे सुख मस्त भू अनंत मन समेत जय जानन बाणी बाणी नहीं जानते मन नहीं जानता मन वाणी को पता ही नहीं लगे मन वाणी को पता ही नहीं गए मन वाणी है प्रकृति का प्रकृति क्या जाने बेचारी प्रकृति से अतीत अतीत असीम जो रस रूप आनंद रूप है मन वाणी नहीं जानते अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत योग वशिष्ठ में राम जी ने पूछा कि महाराज ब्रह्म का वर्णन करो तो वशिष्ठ जी चुप हो गए। उस देर के बाद राम जी बोले महाराज वर्णन कर दो तो खड़ भी आना वर्णन ये वर्णन कर दिया। मानो अगाड़ी मन बुद्धि इंद्रिया सब सब हो जाते इनको पता ही नहीं लगता क्या है वो। ये मायिक चीज है माया से अतीत जो परमात्मा तत्व है उस तत्व में लीन हो गया उसको मन बुद्धि इंद्रिया क्या जाने कैसे जाने क्या जाने कैसे जाने अगर बस नहीं है निर्वचना बुद्धि जानती जब बुद्धि भी नहीं जानती तो जबान क्या जानेगी पानी क्या कहेगी ऐसा अनंत रूप से है वो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।